9. Hariciye Koğuşu. Yazan Peyami Safa. Uyarlayan Selçuk Şahin. Yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Neslihan Gürgün. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Halil Güntekin. Oyunda rol alan sanatçılar: Peyami Cenk Süzeri, Nüshet Canan Kılıç, Paşa Saadettin Erbil, Meserret Ümran İnceoğlu, Doktor Mithat Günyol Bakoğlu, Doktor Ragıp Haluk Kesim, Hemşire Binnaz Mörüy, Doktor Doğan Bavli. Hoş geldin Peyami. Hoş bulduk Necip Bey. Biraz dinlen. Oldukça yorulmuşsun. Dinlensen de ayağıma bir faydası yok. Dışarısı çok kalabalık. Zorlukla içeri girebildim. Tabii. Burası hastane. Tabii ki kalabalık olacak. İnsanlar ne yazık ki sağlıklarına gereken dikkati göstermiyorlar. Tıpkı senin gibi. Benim gibi mi? Ne o? Şaşırdın. Sakın bana sağlığına dikkat ettiğini söyleme. Sana ne söylediysem tersini yaptın. İşte durum ortada. Şöyle uzan da bacağına bakayım. Durum pek iyi gözükmüyor. Seni ne zaman ameliyat yapmıştım? 2 yıl oluyor. Korkarım bir ameliyat daha yapmak zorundayım. Sonra da ayağını alçıya alacağız. En az 3 ay istirahat edeceksin. Daha doğrusu ayağın üzerine hiç basmayacaksın. 3 ay demek. Doktor, dile kolay bu. Buna dayanacağımı zannetmiyorum. Dayanmak zorundasın. Mafsalların hayatiyetini kaybetmek üzere. Üzgünüm ama eğer biraz daha geç kalırsak ayağını kesmek zorunda kalacağız. Ne diyorsunuz doktor bey? Üzgünüm Peyami Bey. O araba kazası ayağınızda çok tahribat yapmış. Ameliyat sonrası düzelmesi gerekirdi. Ama sen söylenenleri yapmadığın için istediğimiz sonucu alamadık. İşte şimdi de hatalarının cezasını çekiyorsun. Hemen mi yapmanız gerekiyor? Hem de hiç vakit kaybetmeden. Bana bir süre izin verin. Düşünmek istiyorum. Düşün. Ama hemen karar vermeye bak. Her şey için çok geç kalmayalım. Nihayet bahçeye, parlak bahar güneşine çıktım. Ne kadar güzel. Hastanenin kasvetinden sonra çamların yeşili ve taze tabiat kokusu. Ne kadar güzel. Allah'ım. Ne yapacağım şimdi? Bu sesler, bu iniltiler de ne? Yoksa ameliyat korkusu mu? En iyisi uzaklaşmak buradan. Tramvaya doğru. Ayağım. Doktor haklı. Mafsallar hayatiyetini kaybetmek üzere. Üzgünüm ama eğer biraz daha geç kalırsak ayağını kesmek zorunda kalacağız. Hayır. Hayır. Demek doktor yine ameliyat dedi. Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler? Peki sen ne dedin? Düşünmek için zaman istedim. Ah, ah oğlum. Bunun zamanı olur mu? Ya hastalığın daha ilerlerse? Anne, zaten 2 yıldır çekiyorum. Birkaç hafta neyi değiştirir ki? Çok şeyi değiştirir. Keşke başka doktora gitsek diyorum. Aslında Necip Bey iyi bir doktor. Beni ameliyat etti. Ama bir türlü düzelemedim işte. Sen de doktorun söylediklerinin hiçbirini yapmadın ki oğlum. Sana yürümemeni söylediler. Sen bütün gün sokaklarda dolaştın. Anne, istirahat de etsem bunun geçeceği yok. Galiba ömrüm boyunca çekeceğim bunu. Ben senin gibi düşünmüyorum. Eğer istirahat edersen bu hastalığı atlatırsın. Doktor Mithat benimle ilgileneceğini söyledi. Mithat Paris'te değil miydi? Evet, Paris'teydi. Birkaç ay önce dönmüş. Kendisine geçen akşam vapurda rastladım. Beni görünce çok şaşırdı. Seni görünce kim şaşırmıyor ki? O aslan gibi Peyami'nin artık günden güne erimeye başladı. Anne, lütfen yine ağlama, lütfen. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Geceleri sana duyurmamak için hıçkırıklara boğuluyorum. Allah her gece seni sağlığına kavuşturması için dua ediyorum. Lütfen anne, artık üzme beni. Madem benim üzülmemi istemiyorsun, o zaman doktorlar ne derse onu yapacaksın, tamam mı? Peki, söz veriyorum anneciğim. Eğer izin verirsen bu akşam Erenköy'e gitmek istiyorum. Git ya, git. Çok iyi olur. Erenköy'dekiler de seni soruyorlardı. Paşa seni görmek istiyormuş. Gelirken kitaplarını unutmasın demiş. Kitaplarımı unutmadığına sevindim Peyami. Sizin isteklerinizi unutur muyum paşam? Gençlik bu oğlum. İnsanın bu yaşlarda aklı bir karış havada olur. Sen de daha çok gençsin. İhtiyar bir adamın kitapları yerine düşüneceğin çok daha güzel şeyler vardır. Estağfurullah efendim. Latife, latife canım. Gel, gel otur şöyle bakayım yanıma. Oh, bayağı zor yürüyorsun sen. Hı? Evet efendim. Ha. Ayağım son günlerde çok daha kötü. Seni bizim doktor Ragıp'a gönderelim. İyi bir doktordur kendisi. Nasıl isterseniz efendim. Bu sefer neler getirdin bakalım evladım? Bir cinayet romanı. Aa, işte buna çok memnun oldum. Biraz heyecan belki bu sakin hayatıma renk katar. Romanın adı neydi? Mr. Lecoq'un kızı. Aa, hiç duymadım. Yeni bir yazarın eseri olmalı. Hoş geldin Peyami. Hoş bulduk Nusret. Nusret, bak Peyami yeni bir cinayet romanı getirmiş. Çok sevindim baba. Hadi bakalım Peyami. Yavaş yavaş okumaya başla. Ben biraz bahçede dolaşacağım. Tabii evladım, dolaş kızım. Tabii. Paris'in üzerine gri bulutlar çöküyordu. Kafelerin birinde 2 adam karşılıklı oturmuş, hararetle bir şeyler konuşmaktaydı. Kötü bir iş çevirecekleri belliydi. Adamlardan biri cebinden bir zarf çıkardı. Karşısındakine uzattı. Adam zarfı aldı. Bu sırada kapıdan içeri üzerinde siyah peleriniyle Mr. Lecoq girdi. Etrafına bakındı. Adamları görmüştü. Yavaş adımlarla yaklaşmaya başladı. Peyami. Efendim. Hadi gel biraz bahçede dolaşalım. Ama... Korkma, paşa babam uyumuş bile. Peki geliyorum. Sana o kadar işaret ettim gelmen için. Gördüm ama paşa babanı uyanık sanıyordum. Hadi gel bahçeye, hava çok güzel. Uzun zamandır buraya gelmedim Nusret. Bayağı özlemişim. Doğru, gelmeyeli çok uzun zaman oldu. Yoksa bize darıldın mı? Darılmak mı? Şaka yapıyorsun galiba. Ayağımı bilmiyor musun? Biliyorum. Evimiz uzakta biliyorsun. Ayağım da böyle olunca... O zaman beni birinin istediğini bilmiyorsun. Beni... Hey Peyami, ne dediğimi duydun mu? Evet duydum. Kimin istediğini merak etmiyor musun? Ediyorum tabii. Bir doktor. Doktor Ragıp mı? Nereden biliyorsun? Bu akşam paşa baban doktor Ragıp'tan bahsetti. Beni istediğini söyledi mi? Hayır. Ama ben hissettim. Genç bir adam. Tıbbiyeyi yeni bitirmiş. İki defa bize geldi. Beni çok beğenmiş. Annesiyle istetti. Biliyor musun? Bütün bu olanlar çok hoşuma gidiyor. Şimdi konaktaki tek konu bu. Herkes beni düşünüyor. Boyum, kaşım, gözüm, güzelliğim, onun tahsili, parası. Bir sürü mukayese. Bense olanlara gülüyorum. Bu yüzden de annem çoğu zaman kızıyor bana. Sen de anneni kızdırma. Söyleyeceğin tek söz bu mu? Ne kadar ciddi birisin sen. Benden 4 yaş küçük olduğuna bir türlü kabullenemiyorum. Bazen senin yanında kendimi küçük bir çocuk gibi hissediyorum. Galiba hata bende. Zamanından önce büyüdüm. Bence sen bu habere sevinmedin. Zaten Ragıp Bey beni istedi diye hemen evlenmiyorum ya. Bence evlilik için daha çok erken. Henüz 22 yaşındayım. Ragıp Bey de genç olduğuna göre ona uygunsun. Sen genç değil misin? Bu ayak gençliğimi alıp götürdü. Biliyorsun, son 2 yılımı hastanelerde geçirdim. Senin moralin bozuk. Gerçekten çok bozuk. Yoksa Doktor Ragıp'la evlenmem seni üzer mi? Neden cevap vermiyorsun? Dönelim hadi. Zaten Nurefşan da bize bakıyor. Ne vardı Nurefşan? Anneniz artık yatmanızı istiyor. Karışması olmaz. Kendisi erkenden yatıyor ya. Pekala, geliyorum. Sonra görüşürüz Peyami. Yatağın hazırdır, sen de çık ya. İyi geceler. İyi geceler. Demek evleniyorsun sevgili Nusret. Bu gece hayatımın en kötü haberini verdin bana. Seni ne kadar sevdiğimi bilmeni isterdim. Evleniyorum dediğin an yüreğimin parçalandığını hissettim. Ellerine sarılıp seni ne kadar sevdiğimi söylemek, haykırmak geçti içimden. Ama yapamadım. Galiba seni kendimce sevmekten başka çıkar bir yolum yok. Evet, yok. Kim o? Benim Nusret. Girebilir miyim? Tabii, tabii, gel. Neden bu kadar şaşırdın? Yoksa yanına geldiğime sevinmedin mi? Yok, hayır. Ya, sevindim tabii. Ama gecenin bu saatinde hem evdekiler duyarsa... Herkes uyuyor. Merak etme, kimse duymaz. Bir türlü uyuyamadım. Ben de öyle. Bir şeyler düşündüm. Ben de düşündüm. Eğer böyle giderse sabaha kadar konuşamayız. Ben Doktor Ragıp'la evliliği düşündüm. Galiba evliliğe hazır değilim. Peki sen ne düşündün? Şey, kısa kısa şeyler. Ne bileyim, ayağımı düşünüyordum. Yalan söylediğin gözlerinden belli. Hadi gizleme benden. Doğruyu söyle. O adamı düşünüyordum. Doktor Ragıp mı? Benimle evlenmek istemesinin seni bu kadar üzeceğini bilseydim konuyu hiç açmazdım sana. Nasıl olsa öğrenecektim. Biliyor musun, bazen bana aşık olduğunu düşünüyorum. Cevap vermiyorsun. Yoksa gerçekten... Yanılıyorsun. Bunu hiçbir zaman düşünmedim. Bense düşündüğüne eminim. Bence bu doğru değil. Bana doğrunun ne olduğunu söyler misin? Özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm. Özür dilemen gerekmez. Hadi yat artık. Saat oldukça geç oldu. Dur, gitme lütfen. Dinlenmem gerekli. İyi geceler. Beni görmek istemişsiniz efendim. Evet Peyami. Hazır Haydarpaşa'ya gidiyorsun. Oradan Kadıköy'e geçip bana yeni bir roman almanı isteyecektim senden. Dün akşamki roman pek hoşuma gitmedi. Sen okurken uyuyakalmışım. Tabii efendim. Ne isterseniz alırım. Ha, annene de bir kart atıver. Burada bir ay kalacağını yaz. İsterse o da gelsin. Hem Meseret yengene de arkadaşlık etmiş olur. Bilmem ki. Burada bir ay nasıl kalırım? Kalırsın oğlum. Burası senin evin sayılır. Hem sayfiye havası ayağına iyi gelir. Siz nasıl isterseniz efendim. Yalnız kitabı alırken biraz okuyup al. Öyle uzun uzun tasvirler olmasın. Dün gece okuduğun kitaptaki kahve rüyama girdi. Sen kitabı okurken ben romanı rüyamda devam ediyordum. Ben de öyle efendim. Akşama iyi haberlerini bekliyorum Peyami. Neydi o gideceğin doktorun adı? Mithat. Hah, selamlarımı söyle. Sana iyi baksın. Doktor Mithat Bey'le mi görüşüyorum? Evet, ne istemiştiniz? Paşa amcamın selamı var. Sizi görmemi söylemişti bana. Aa, evet, bahsetmişti. Peyami sen misin? Uzan bakalım şuraya. Ayağının durumu hiç iyi değil Peyami. Bunu biliyorum Mithat Bey. Peki bunu bildiğin halde neden hala kendine dikkat etmiyorsun? Ayağının üzerine basmamalısın. Koltuk değneksiz yürümen intihardan başka bir şey değil. Koltuk değnekleriyle yürümek çok zor oluyor. Ya bacaksız kalmak daha mı iyi? Beni iyi dinle Peyami. Seçim hakkın yok. Bir süre zorluklara dayanmak zorundasın. Temiz hava, istirahat sana iyi gelecektir. Şimdi birkaç değişik ilaç vereceğim sana. Sakın bunları kullanmamazlık yapma. Eğer bunlar da fayda etmezse o zaman birkaç ameliyat yapmak zorundayız. Ameliyat olmak istemiyorum. O zaman söylediklerimi aynen uygulamalısın. Başka şansımız yok. Kaç yıldır bu hastalığı çektiğimi biliyor musunuz? Artık bıktım. Yaşama zevkim kalmadı. Yaşama sevincini kaybedersen her şey bitmiş demektir. Senin morale ihtiyacın var. Hastalığını düşünmemeye çalış. Nasıl düşünmem? Ayağımı her basışta acıdan kıvranıyorum. Dayanmalısın Peyami. Seni iyileştirip sağlığına kavuşturacağım. İnan bana. Doktor Bey, buna o kadar ihtiyacım var ki. Peyami, sevgili oğlum, hoş geldin. Teşekkür ederim Paşa amca. Doktor Mithat Bey'le görüşebildin mi? Ne dedi? Görüştük. İyileşebileceğimi söyledi. Aa, demek doktor iyileşeceğini söyledi. Çok iyi, çok iyi. Rica ettiğim kitabı aldın mı? Evet paşam. Paris hatıralarını aldım. Buyurun. Aferin Peyami. Tam istediğim kitabı almışsın. Biliyor musun, Paris'te 3 yıl kaldım. 1887 yılında gitmiştim. Hey gidi Paris, hey. Ne günlerdi onlar. Çok da gençtim. Karış karış. İnan ki bilirim Paris'i. Çok güzel günlerim geçti orada. Ya. Hoş geldin Peyami. Doktor ne dedi? Hep aynı şeyler. Birinin söylediğini diğeri söylüyor. İyileşeceksin diyorlar. Ama ne zaman? 7 yıldır hep aynı. İyileşeceksin tabii. Biraz sabırlı ol bakalım. Hadi. Nusret'le çıkıp bahçede dolaşın. Hava çok güzel. Ben de getirdiğin kitabı okuyayım. Gençlik hayallerime döneyim. Hadi çocuklar. Peki paşa baba, çıkıyoruz. Hadi gidelim Peyami. Bana dargın mısın? Neden dargın olayım? Yani dünden beri... Dünden beri değişen nedir? Çok şey değişti. Şey, düşündüm de... Bunu ben de düşünüyorum. Ama senin çekingenliğini görünce vazgeçiyorum. Yoksa her şey daha güzel olabilir. Bunu biliyorum ama cesaretim yok. Paşa babamdan mı korkuyorsun? Evet. İkimiz de çok genciz. Gelecekte ne olacağı belli değil. Yanılıyorsun. Uzun zamandır hep seni düşünüyorum. Ama ayağımın bu berbat halini gördükçe sana olan duygularımı saklamaya çalışıyorum. Dün gece o doktorla evleneceğini söylediğin zaman o an ölmek geçti içimden. Gerçekten beni bu kadar çok... Çocuklar, yemeğe gelmeyecek misiniz? Geliyoruz anne. Nusret kızım, Peyami'nin yürümesi doğru değilmiş. Oysa zavallı çocuğu saatlerdir bahçede yürütüyorsun. Yürümeyi kendisi istedi. Yürümek sağlıklı insanlar içindir kızım. Peyami daha sağlığına kavuşmadı ki. Her neyse, hadi bakalım eve. Paşayı bekletmeyelim. Müzik. Seni bekliyordum Peyami. Cibinliğini kurdum. Malum bu aylarda sivrisinek çok olur. Teşekkür ederim. Ah, maşallah çok güzel ötüyor. Ne halinde senin saka? Artık ihtiyarladı ama bugün misafirlerle hiç ilgilenemedim. Köşke misafir mi geldi? Doktor Ragıp Bey'in validesi geldi. Siz dışarıdaydınız. Ya. Küçük hanım için işler ilerliyor senin anlayacağın. Hangi işler? Bir iki güne kadar söz kesilecek. Küçük hanımı doktora veriyorlar ya. Gerçekten mi? Peyami, senin hiçbir şeyden haberin yok. Bana yalan söyledin Üzzet. Demek seni bu kadar çok sevmemin bedeli buymuş. Ne oldu Peyami, daldın birden? Yok, bir şeyim yok. Seni dinliyorum. Düğünden sonra doktor küçük hanımı Berlin'e götürecekmiş. Desene Nusret'i kaybediyoruz. Evet, belki bir daha hiç göremeyeceğiz. Aslında bu evliliği hiç istemiyorum. Ama paşa da Meseret Hanım da istiyor. Bugün sen geldiğinde evlilik meselesini konuşuyorlardı. Ne konuşuyorlardı? Eğer aramızda kalacaksa söylerim. Kimsenin haberi olmayacak söz. Doktorun validesi birkaç güne kadar söz kesilsin diyor. Bir ay sonra da nikahlı düğün olacakmış. Sonbahara doğru da Berlin'e gideceklermiş. Peki Nusret bu konuda ne düşünüyor? Gülüyor ama evlenmeyi çok istiyor. Kim istemez ki? Ya paşa ne diyor? O da gülüyor. Sen Berlin'e mi gideceksin diye alay ediyor. Ne diyeyim, hayırlı olsun. Çok konuştum galiba. İyi geceler Peyami. İyi geceler Nurefşan. Nusret. Nusret, aç kapıyı. Benim Peyami. Kapı açık, gel. Ne oldu? Seninle konuşmak istiyorum. Pekala, seni dinliyorum. Benim teselli edilmeye muhtaç olduğumu düşünüyorsun ama ben bunu istemiyorum. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Bana yalan söyledin. Aldatıldığımı anladıktan sonra daha çok üzüleceğimi hiç düşünmedin mi? Neden bu kadar esrarengiz konuştuğunu sorabilir miyim? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Bana karşı dürüst olmanı istiyorum senden. Sana karşı her zaman dürüst oldum. Hayır, olmadın. Bana yalan söyledin. Hani doktor Rakıp'la evlenmeyi istemiyordun? Sen Nurefşan'la mı konuştun? Kiminle konuştuğum ne fark eder ki? Bak sen. Demek Nurefşan beni kıskanıyor. Bunu tahmin etmeliydim. 25 yaşına geldi. Hala evlenemediği için beni kıskanıyor. Hayır, yanılıyorsun. Nurefşan ben sorduğum için anlattı. Hem Nurefşan için böyle konuşman hiç doğru değil. Onun hakkında istediğim gibi konuşurum. Pekala, istediğin gibi konuş. Ama bütün problem şu evlilik meselesi değil mi? Sen bütün bu olanlara kızmadığımı mı sanıyorsun? Söz kesmekmiş, nişanmış, evlilikmiş. Bana sormadan yapılan bu işler sinirime dokunuyor. Doktor bize 2-3 defa geldi. Arkasından hemen beni istedi. Böyle evlenmek istemiyorum. Peki nasıl evlenmek istiyorsun? Nasıl evlenmek istediğimi de bilmiyorum. Ben aslında... Anladığını söyle. Sakat birini tercih edemezsin, öyle değil mi? Bir doktorla Berlin'e gitmek varken... Neyse. Hadi iyi geceler. Peyami. Buradan ancak tamamıyla iyi olduktan sonra gidebilirsin. Sizi rahatsız etmekten çekiniyorum paşam. O nasıl söz öyle? Aa, sen de bu evin çocuğu sayılırsın. Nusret nasıl kızımsa sen de oğlumsun. Hem sen buradayken Nusret çok iyi vakit geçiriyor. Yoksa sen aynı fikirde değil misin? Ben de çok iyi vakit geçiriyorum. O zaman bir mesele kalmadı evladım. Senin durgun halini görünce acaba bizden sıkıldı mı diye düşündüm. Dün aldığın kitabı çok beğendim. Eski günlerimi hatırlattı bana. Ah, Paris'te Şanzelize Caddesi'ni, enstitü binasını hatırlattı bana. Çok güzel bir roman almışsın. Çok güzel. Şey efendim... Ne vardı Nurefşan? Efendim, Doktor Ragıp Bey haber göndermiş. Heh. Birazdan bize gelmek istiyormuş. Söyle gelsin, çok memnun oluruz. Söylerim efendim. Bu gece Doktor Ragıp'a senin hastalığından bahsedelim Beyami. Siz nasıl isterseniz ama ben Doktor Mithat Bey'in hastasıyım biliyorsunuz. İlahi Beyami, ne çıkar bundan? Bir defa da Doktor Ragıp baksın. Bu dünyada doktorunu değiştiren tek hasta sen değilsin ki. Hem doktoru görünce çok seveceksin. Efendi bir adam. Belki ileride akraba olacaksınız. Kusura bakmayın efendim, geciktim. Rica ederim, buyurun doktor bey. Efendim, bu trenler 20 kilometre mesafeyi bile gidemezler. Şimdi de merkezi Erenköy olmak üzere Alemdağ ile Kadıköy arasında hat yapıyorlarmış. Zaman değişiyor Ragıp Bey. Medeniyet ilerliyor. Medeniyet ilerliyor ama bu kadar masraf gereksiz bence. Varsın ne yaparlarsa yapsınlar. Bu gece buraya gelmeniz iyi bir tesadüf oldu. Bizim Peyami'nin dizi geçirdiği kazadan sonra bir türlü düzelemedi. Hastalığının adı neydi Peyami? Tümör Blanche diyorlar efendim. Demek tümör Blanche ha? Geçmesi çok uzun zaman alabilir. Kaç yıldır çekiyorsunuz? 7 yıl oldu. Oldukça uzun bir zaman. Üstelik yaşınız çok genç. Bu kadar zamandır genç bünyenizin hastalığı yenmesi gerekirdi. Galiba doktorların dediklerine pek uymadınız. Çocuk ne yapsın doktor? 7 yıldır o doktor senin, bu doktor benim, koşturup duruyor. Bence bu kadar yıldan sonra hastalık bünyevi bir hal almıştır. Yarın fakülteye gelin de size bir konsültasyon yapalım. Sağ olun Ragıp Bey oğlum. Bu işe senin bir çare bulacağını biliyordum zaten. Görevimiz Paşa Hazretleri. Elimden geleni yapacağım. Fakültede bilmem hangi koğuşun muavin odasındayım. 2 karyola. Ortada yeşil bir masa. Üstünde sürahi ve kitaplar. Duvarda bir elektrik zili. Sağda bir çamaşır dolabı. Burası Doktor Paşa'nın muavinlerinin odasıymış. Ne düşünüyorsun? Bu odada gördüklerimi. Hah, işte talebelerim de geldi. Sen de kalkıyorsun ha? Evet doktor bey, müsaadenizle efendim. Kendine dikkat et, tamam mı yavrum? Gardım şimdi. Tren bekliyor. Dizimin vaziyeti fena. Müthiş acılar geçirdim. Ne demişti doktor? Mutlaka ameliyat. Allah, sil başla. Bereket versin ki doktor birkaç gün Erenköy'de paşanın konağında istirahat etmemi salık verdi. Heh, işte tren de geliyor. Gişeler de açılmış. Davranalım bakalım. Peyami, söyle bakalım, Doktor Ragıp'ı nasıl buldun? Çok sevimli bir adam. Başka bir özelliği yok mu yani? Tabii, aynı zamanda da akıllı. Belki de kurnaz. Fakat anladığım kadarıyla basit bir insan. Basit mi? Belki kelimeyi yanlış kullandım. Şunu açıkça doktordan hoşlanmadım desene. Yoksa seni yüzen hastalığın hakkında söyledikleri mi? Hayır efendim. Hastalığımın ne olduğunu zaten biliyorum. Sana bir şey soracağım. Sence Doktor Ragıp genç bir kızı mesut edebilir mi? Basit bir kızı mesut edebilir. Mesela Nusret'le evlenirse? Hayır, mesut edemez. Neden? Çünkü Nusret başkadır. Doktor onu anlayacak biri değil. Sanırım Nusret'in arzularından bahsediyorsunuz. Peyami neden böyle düşündüğünü bilmiyorum ama doktor mükemmel bir insan. Kızımı mesut edebileceğine inanıyorum. İyi bir ev, güzel elbiseler. Doktor bunları sağlayacak biri. Hayır Meseret yenge, yanılıyorsunuz. Bu anlattıklarınız genç bir kızın isteklerinin binde biri bile değil. İyi bir ev, güzel elbiseler. Zaten Nusret bunların hepsine sahip. Genç bir kız daha başka şeyler ister. Ne gibi şeyler? Mesela insan yaşça kendisine yakın birini ister. Ben Doktor Ragıp'ı genç sanıyordum. Oysa Nusret'ten 16 yaş büyükmüş. Büyükse daha iyi ya. Ben de yengenden 10 yaş büyüğüm. Ama bu... Anladığım kadarıyla sen Nusret'in evlenmesini istemiyorsun. Neden istemeyeyim Meseret yenge? Tabii ki evlenecek. Artık bu konuda konuşmak istemiyorum. Meseret yengeni kızdırdın Peyami. Özür dilerim. Bunlar benim görüşlerimdi. Siz doktoru daha önceden tanıyorsunuz. Belki de ben yanıldım. Hem siz fikrimi sorduğunuz için söylemiştim efendim. Tabii tabii. Nusret senin kardeşin Peyami. Beraber büyüdünüz. Sen de fikrini söyleyeceksin. Evet efendim. Bunu hiç unutmamanı istiyorum. Bu söylediklerini de. Nusret'in rastgele biriyle evlenmesini istemediğin için söylediğini düşünüyorum. Benimle aynı fikirde misin? Evet. Evet efendim, aynı fikirdeyim. Ha, bunu duyduğuma sevindim Peyami. Yoksa bir an senin için yanıldığımı sanacaktım. Söylediklerini duymak istemiyorum anne. Ne varmış söylediklerimde? Duymak istemiyorum. Gerçeği söylüyorum. Sen canını sokakta mı buldun? Ne de olsa ayağında mikrop kaynıyor. Ya sana da sirayet ederse? Peyami'nin hastalığı bulaşıcı değil. Bence bulaşıcı. Mikrop bu. Şakası olur mu hiç? Anne, neden bunları anlatıyorsun bana? Anlatmak zorundayım. Ah, keşke paşa baban Peyami'yi çağırmasaydı. Gelmesini sen de istedin. Ben istemedim. Paşa baban istedi diye sesimi çıkartmadım. Evin her tarafı mikrop oldu. Neyse ki Peyami'nin çatalını tabağına ayırdım. Peyami bu sözlerini duyarsa bir daha eve adımı atmaz. Atmazsa atmasın. Çok memnun olurum. Sen benim kızımsın. Seni düşünmek zorundayım. Hem evlenmek üzeresin. Kendine dikkat etmelisin. Evlilik için daha kararımı vermedim. Paşa baban Doktor Ragıp'ı çok sevdi. Evlenmeni istiyor. İzin verin de bu evlilik kararını ben vereyim. Senin aklını Peyami karıştırıyor. İnsanın önüne böyle kısmet hayatında bir kere çıkar. Meslek sahibi, zengin, kültürlü. Yanılıyorsun. Aklımı Peyami karıştırmıyor. Ben kimsenin etkisi altında kalmam. Peyami'nin seni etkilediğini biliyorum. Anne, nasıl böyle konuşabilirsin? Benim Peyami'ye aşık olduğumu mu sanıyorsun? Ah sevgili Nusret, senin kendinden 4 yaş küçük hastalıklı birine alaka göstermeyecek kadar akıllı olduğunu biliyorum. Ne o? Nereye gidiyorsun? Bu konudan sıkıldım. Biraz bahçede dolaşacağım. Nusret? Ah, sen burada mıydın Peyami? Evet, buradaydım. Ben de annemle konuşuyordum. Artık buradan sıkıldım. Yarın eve dönmek istiyorum. Ben de çok sıkıldım. Burada hayat çok monoton. Gitmeyi düşündüğün bir yer var mı? Var ya, Berlin'e gitmek istiyorum. Berlin mi? Neden başka bir yer değil? Ben coğrafya bilmem. Kolayca aklıma gelen ilk şehir Berlin galiba. Sende bir değişiklik var. Benim değiştiğimi mi söylemek istiyorsun? Evet. O halde söyleyeyim. Gerçekler. Yoksa ben tatlı bir rüya mı gördüm? Söyle lütfen. Gerçek gelecektir Peyami. Dün uzun uzun düşündüm. Sen benim geleceğim olamazsın. Benim tutkularımı, rüyalarımı gerçekleştiremezsin. Demek paşa babanın söyledikleri gerçekti. Ben senin isteğini biliyorum. Neymiş, söyler misin lütfen? Doktor Ragıp'la evlenip Berlin'e gitmek. Beni anlamaya çalış. Çok düşündüm. Gerçi doktorla aramızda çok yaş farkı var. Ama yine de onun bana istediğim hayatı yaşatacağına eminim. Seni hep bir kardeş olarak hatırlayacağım. Ben de öyle. Benim için her şey çok güzel bir rüyaydı. İnsan Nedense elindeki güzel şeyleri çok çabuk kaybediyor. Dilerim mutlu olursun. Nereden çıktı hemen eve dönmen Peyami? Paşam, Erenköy'deki eczanelerde ayağıma iyi pansuman yapamıyorlar. Ya, bu mazeret değil. Yoksa bu evde seni üzen bir şey mi oldu? Ha? Hayır efendim. Hadi gerçeği söyle bana. Son günlerde çok durgunlaştın sen. Ayağım çok ızdırap veriyor efendim. Istırabının kaynağı sadece ayağın mı? Evet efendim. Bu aralar sağlığım çok kötü. Ben yine de söylediklerine inanmıyorum. Yoksa bu gece Doktor Ragıp geliyor diye mi gidiyorsun? Ondan hoşlanmadığını biliyorum. Hayır efendim. Doktor Ragıp'la hiçbir ilgisi yok. Doktor hakkında söylediklerinden sonra bir an o geldiği için gideceğini sanmıştım. Demek yanılmışım. Neler konuştuğunuzu öğrenebilir miyim Paşa Baba? Peyami evine dönüyormuş. Vazgeçirmek istedim ama gitmekte kararlı. Gitmekte haklı baba. Ayağından çok ıstırabı var. Eğer biraz daha ihmal ederse ayağını kaybedecek. Allah saklasın kızım. Peyami daha çok genç. Bu hastalığın üstesinden gelecek evladım. Öyle değil mi? Öyle değil mi Peyami? Nusret doğru söylüyor efendim. Artık ben de ümidimi kaybetmek üzereyim. 7 yıldır geçmeyen bu illetten nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Kurtulacaksın oğlum. Tıp ilmi ilerledi artık. Yeni ilaçlar çıkıyor durmadan. Doktorlar birkaç ameliyat geçirmeye razı olursam geçeceğini söylüyorlar. O zaman doktorların dediğini yap. Hemen hastaneye yatmayı düşünüyor musun efendim? Daha karar vermedim efendim. Kararını ver Peyami. Bir an önce iyileşmeye bak. Yakında Nusret evleniyor. Düğünde senin de bulunmanı istiyorum. Ya peki şimdi nereye gidiyorsun? Önce eve, oradan da Doktor Mithat Bey'e gideceğim. Şimdi ayağının röntgenini çekeceğiz Peyami. Sonra da kesin kararımızı vereceğiz. Durum ümitsiz öyle değil mi Mithat Bey? Biz doktorlar hiçbir hastalığa ümitsiz diyemeyiz. Her derdin bir çaresi var. Her şey Allah'tandır Peyami. Şüphesiz ama 7 yıldır hiçbir çare bulunamadı. Bunun mesulü sensin. Geçen gün geldiğinde ayağının durumu daha iyiydi. Ama şimdi durumun çok kötü. Sözümü dinlemedin Peyami. Başımıza büyük işler açıyorsun. Ayağını yere basma dedim. Sen inadına koşuya girmiş gibi ayağını yormuşsun. Şimdi sadece dizin değil, bacağın da tehlikede. Peki ne yapacağız? Kararımızı röntgenden sonra vereceğiz. Yoksa ayağımı mı keseceksiniz? Bilmiyorum. İstirahat edeceksin. Günde birkaç defa pansuman yapılacak. İlaçlarını aksatmadan alacaksın. Bünyen çok zayıflamış. Gıdana dikkat edeceksin. Ve en önemlisi yürümek istediğin zaman koltuk değneklerini mutlaka kullanacaksın. Ama ben koltuk değneğiyle yürüyemem. Yürüyeceksin. Doktor yapamam. Daha önce de denedim. O zaman bunun sonuçlarına da katlanacaksın. 7 yıldır zaten katlanıyorum. Bu sefer durum çok farklı. Birkaç ay koltuk değneği kullanmak istemezsen ömrün boyunca tek bacakla koltuk değneklerine dayanıp yürümek zorunda kalacaksın. Aman Allah'ım. Şimdi ne yapacağım ben? Karar vereceksin Peyami. Ya benim dediklerimi yapacaksın ya da ömrün boyunca ıstırap çekeceksin. Demek ıstırap çekeceğim. He? Ben artık gideyim efendim. Peki şimdi nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum. Dediklerinizi yapacağım doktor. Bu sabah nasılsın Peyami evladım? Bak sana kahvaltı hazırladım. Canım istemiyor anne, sağ ol. Canın istese de istemese de yiyeceksin. Doktor Mithat'ın dediklerini unutma. Neredeyse 1 ay oluyor. Hiç yataktan kalkmadım sayılır. Günde 3 defa pansuman oluyorum. İlaçlarımı alıyorum. Ama değişen hiçbir şey yok. Biraz sabırlı ol. Doktor Mithat başka operatörle görüşmüş. Bu sabah haber göndermiş. Yarın sabah seni hastaneye bekliyorlar. Anne, bıktım hastaneye gitmekten. Nasıl olsa bir yararı olmuyor. Gideceksin oğlum. Mecbursun. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bak Peyami, daha çok gençsin. Hayatın başlangıcındasın. Önünde yaşanacak uzun yıllar var. Bu zamanı hastalıkla, ızdırap dolu günlerle mi geçirmek istiyorsun? Herkes seni iyi görmek istiyor. Hem Nusret'in düğününde de sağlıklı olmanı istiyorum. Dün Kevser Hanım geldi. Nusret'e doktorla söz kesilmiş. Ne o? Neden cevap vermiyorsun? Bilmem. Bir an dalmışım. Demek Nusret evleniyor. Pekala anne. Yarın sabah erkenden hastaneye gideceğim. Röntgen neticeleri geldi Peyami. Durum hiç de iç açıcı değil. Bunu tahmin etmiştim efendim. Operatör Selahattin Bey şimdi ayağına bakmaya gelecek. Kararımızı o zaman vereceğiz. Ne yazık ki ilaçlar istediğimiz sonucu vermedi. Ayağımı keseceksiniz öyle değil mi? Bilmiyorum. Mithat Bey lütfen bana gerçeği söyleyin lütfen. İşte Doktor Selahattin Bey de geliyor. Peyami nasılsın bakalım? Pek iyi değilim doktor. Şöyle uzan da ayağına bakayım. Mafsallar harap olmuş. İfrazat had safhada. Röntgende de durum pek iyi görünmüyor. Futbol oynamayı seviyor musun Peyami? Pek sevmem. Hem bu ayakla nasıl oynarım ki? Bu güzel. Çünkü iyi olunca bile bu ayakta futbol oynaman pek doğru olmaz. Peki ne seviyorsun bakalım? Roman okumayı. Tabii ara sıra da yazmayı seviyorum. Pekala, kalkabilirsin. Bence bu bacağı kesmek çok kolay Mithat Bey. Ben bacağımı kestirmem. Dur bakalım. Dur Peyami. Bacağını kesen yok. Bacağını kesmeyeceğiz Peyami. Doktorluk bu bacağı kurtarmaktır. Sana bir şey sormak istiyorum. Bu hastanede uzun bir süre kalabilir misin? Evet doktor, kalabilirim. Hem burada sıkılacağını sanmıyorum. Hem madem yazmayı seviyorsun, burada sana konu olacak çok şey var. Birkaç ameliyat geçireceksin. Seni Allah'ın izniyle iyileştireceğim. Şimdi 9. hariciye koğuşunda bir oda boşalıyor. Orada yatacaksın. İşte doktor da gitti. 9. hariciye koğuşundaki tek odam. Bir demir karyola, bir küçük demir masa, yerde serili kırmızı muşamba ve çırılçıplak mavi duvarlar. Üstümde bir entari. Yapayalnızım şimdi. Odaya şimdiye kadar hiç tanımadığım yabancı bir akşam giriyor. Gittikçe artan bir karanlık. Şu iki parça eşyayı da benden uzaklaştırıyor gibi ve beni daha yalnız bırakıyor. Kapımı açmak istemiyorum. Eğer açarsam benim için bekleyen felaketlerin hepsi içeri girecek. Bundan çok korkuyorum. Girin lütfen. Yemeğiniz şimdi gelecek. Odamdan gün ışığının çekilmesiyle birlikte bana ait hatıralar da uzaklaşıyor. Kalabalıklar, sevdiklerimin sesleri, Erenköy, köşk, vapur, tren, fakülte, doktorlar, hasta bakıcılar, gürültüler, şehir, gündüzün sesleri, her şey. Evet, her şey. İçimde bir boşluk var. Garip ve büyük bir his derinlere doğru kaçıyor, gizleniyor. Ruhum karaltılarla, sessiz ve şekilsiz gölgelerle, kendini göstermeden korkutan meçhul varlıklarla dolu. Karanlık iyice bastı artık. Şu lambayı yakmalı. Tamam. Lambanın ışığı da amma zayıfmış. Ancak odanın büyük çizgilerini seçebiliyorum. Yemeğiniz efendim. Yemek. Tiksindi. Bakmayacağım bile. Oh, Zaman yürümüyor. Dakikalar korkunç bir sıkıntı içinde uzuyorlar. Hatta dağılıyor. Yatağıma büyük bir korkuyla bakıyorum. Yorgana elimi süremiyorum. Bütün yataktan garip bir koku. Evet, hastane kokusu. Yine aynı kadın. Neden yemediniz yemeğinizi? Canım istemiyor. İçimde her an artan bir hayretle gözlerimin irileştiğini hissediyorum. Sanki her saniye etrafımda tabiat üstü bir alem doğuyor. Geceyi bu odada geçireceğime inanamıyorum. Neler oluyor? Fenalaştı mı yoksa? Bir dakika. Gözlerini açtı. Çakaklarını da ovun. Kim ağlıyor acaba? Bilmiyorum. Hıçkırıklar duyuyorum. Ve içimde bir rahatlama var. Sayıklıyor. Evet, sayıklıyor. Hah, doktor geldi. Vah zavallı yavrucak. Aferin. Ağla, ağla. Hayır, hayır. Hayır, korkuyorum. Sebep yok yavrum. Bak, hastane adam dolu. Yalnızca bu bölümde 11 kişi ve yüzlerce genç var. Bilmiyorum. Çok fenayım. Fena şeyler düşünüyorum. Korkuyorum. Niçin? Burada her şey var. Zil bile. Korkarsan bas. Hemen gelirler. Her taraf kapalı. Her taraf kapalı. Korkuyorum. Kapalı olduğu için mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum bu duvarlar. Of. Şey mi düşünüyorsun? Hayır. Birini mi düşünüyorsun? Hayır, bilmiyorum. Beni buradan çıkarınız lütfen. Hadi çıkarınız. Söyle. Hadi. Hadi söyle yavrum. Söyle, rahatlayacaksın. Ben bu gece burada kalamam. Söyle, çıkarayım. Ben çocuk değilim. Biliyorum, çocuk değilsin. Dizim ağrıyor. Geçer. Demin pansuman yaptık. Yere düşerken çarpmışsın. Kanatmışsın. Yere düşerken mi? Kim? Hiç. Dizin çok mu ağrıyor? Dizim şimdi ağrımıyor ki. Başım ağrıyor. Başın mı? Evet, bilmem. Yani birçok yerim ağrıyor ama başım mı dizim mi anlayamıyorum. Düşün bakalım. Başım dönüyor. Gözlerim kararıyor. Zarar yok. Ben buradayım, korkma. Ha? Ağla. Ağla, açılırsın. Al bunu, kokla. Başını yastığa koy. Ha, şöyle. Aferin. Şimdi uyursun. Kapa gözlerini. Ha? Ben yanındayım. Korkma sakın. Hiç yalnız kalmayacaksın. Buyur. Peyami Bey, hazırlanınız. İlk ameliyat sizinki. Eyvah. Nihayet ameliyat olacağım he. Sarardığımı hissediyorum. Müthiş ağırlığı altında ruhumu deviren korkudan kurtulmak için felaketin üstüne yürümek istiyorum. Istıraptan korkmamamın tek ilacı ıstıraptır. Ancak bu ateşi o ateş söndürür. Bembeyaz bir oda. Hamam gibi sıcak. Sessiz. Ameliyatın başlamak üzere. Kımıldayan ve kımıldamayan beyazlıklar arasında kamaşan gözlerim eşyanın çizgilerini seçemiyor. Etrafta bütün bu solanı çökertecek ağır bir sessizlik hakim. Hayatın nasıl bir şey olduğunu unutturan bambaşka bir alem. Bir rüya odası. Hastamız bu sabah nasıl bakalım? Çok iyiyim. Keşke buraya daha önce gelseydim. 9. hariciye koğuşunu sevdin demek. Evet doktor, çok sevdim. Burası çok ilginç bir yer. Yazacak, görecek çok şey var. Önümüzdeki hafta ayağındaki dikişleri alacağım Peyami. Artık iyileşmek üzeresin. Bir ay sonra sapasağlam bir bacağa sahip olacaksın. Size çok şey borçluyum Selahattin Bey. Teşekkür ederim. Seni böyle görmek çok hoşuma gitti. Ben odaya girerken bir şeyler yazıyordun. 9. hariciye koğuşundaki hatıralarımı, acıları, mutlulukları. Başka? Yazacak o kadar çok şey var ki. Hepsini yazmaya çalışıyorum. Hayatımdaki birkaç günü satırlara sığdırmaya çalışıyorum. O birkaç gün senin için çok önemli olmalı. Bir zamanlar öyleydi. Şimdi ise sisler ardında kalmış hatıralar diyelim. Bir mektubunuz var Peyami Bey. Teşekkür ederim. Sen mektubunu oku Peyami. Ben biraz sonra yine gelirim. Mektup Nusret'ten geliyor. Sevgili Peyami, seni uzun zamandır arayamadım. Ama sakın unuttuğumu sanma. Birkaç güne kadar evleniyorum. Önümüzdeki hafta sonunda da Berlin'e gidiyorum. Hastaneye gelmek istedim ama yapamadım. Bu belki her şeye yeniden başlamak olurdu. Benim için de öyle Nusret. Benim için de öyle.